it's not that lovers are unkind. She always said there'd come a time when one would leave and one stay behind. We both knew people sometimes change, and lovers sometimes rearrange. And nothing's quite as sure as change. And the lady for my Lord through my begin van de late avond, de mama's en de papa's uit de 60er jaren, een look through my window. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 7 maart, je laatste uurtje van de dag, met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, zoetwaterfabriek kost geld als water en de molens van Goeree Overflakkee. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. About me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Shane McGowan en de Popes samen met Mary Brennan in You're the One uit 1995. En daarvoor Bobby Wilson en Hey Girl, Tell Me. Een toekomstige zoetwaterfabriek tussen Vlaardingen en Maassluis. En wat dat mogelijk betekent voor de waterschapbelasting. Herman de Bruin. Een zoetwaterfabriek tussen Vlaardingen en Maassluis die zou er moeten komen, maar dat gaat wel wat kosten. Hans Middendorp, hij is in de studio, Hans welkom, die maakt zich daar wat zorgen over. Hij is vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij AWP en binnenkort gaan er verkiezingen komen zelfs, Hans. Precies. Ja. We gaan het over Delfland hebben. Precies. En daar staat een fabriek. Er moet een fabriek komen misschien die een heel klein beetje water schoon gaat maken. En jij dacht, er komen verkiezingen aan, dus ik ga ze op de trom slaan. Ja, ik ga ze op de trom staan. Nou, beter gezegd, mijn collega en Paul de Haan, die op nummer 3 staat op de lijst, die heeft op de trom geslagen. Die heeft gezegd van ja, wij vinden het toch wel een hele dure investering. En we krijgen er eigenlijk toch zo weinig voor terug. En waarom moeten we hier nou zo'n haast mee maken? Dus wij zeggen niet dat het geen goed idee is. Het is een hartstikke goed idee om een zoetwaterfabriek te maken. Een zoetwaterfabriek die haalt de medicijnresten, dus de uitgeplaste medicijnen, uit het water, uit het afvalwater. Zodat het water wat er dan uit de grote lucht naar buiten stroomt, nog schoner is dan het nu al is. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Maar het is natuurlijk wel zo dat alle zuiveringen in Nederland aangepakt zullen moeten worden. En dan zou je niet logischerwijze beginnen bij de zuivering in Vlaardingen, want die staat niet zo ver van zee. De Nieuwe Waterweg is natuurlijk eigenlijk de monding van een grote rivier, waar nogal wat stoffen mee naar beneden komen. Natuurlijk is de Rijn een stuk schoner geworden dan in misschien 20 jaar geleden. Maar dit gaat ook maar om stoffen in hele lage concentraties. En het zet verder weinig zoden aan de dijk als dat water, dat gezuiverde water, weer in die water, Nieuwe Waterweg komt. Nou, dat is dan ook niet de bedoeling. Dus dat gezuiverde, dat extra schone water, dat wordt zeg maar aan de andere kant van de dijk richting de Krabbenplas gestuurd. Door een nieuw aan te leggen natuurgebied. Waardoor het water, zeg maar, slingerde slang aan de lucht wordt blootgesteld. En aan de natuur, zeg maar, aan planten en aan bomen die daaraan groeien. En dan wordt het nog beter van. Waardoor het nog beter in kwaliteit wordt. Ja, ja. En dan komt het in de zwemplas. En het idee is dat als we de zwemplassen inderdaad de hele zomer kunnen doorstromen, zeg maar spoelen met water, dat dan de blauwalgen, die dan vaak het probleem zijn in de zomer, dat we die dan, zeg maar, onder de duim kunnen houden. Ja, maar dan heb je wel een heel duur prijskaartje voor een plas die schoon water heeft. Dat is inderdaad, kort samengevat, het bezwaar wat wij ook gemaakt hebben. Is het nog, want je zei net van het is democratisch beslist dat het zo gaat worden. Maar jullie zijn er tegen. Is het nog terug te draaien dan? Nou, wij hebben zeg maar tegengestemd tegen het voorstel wat er ligt. En de PvdA had een voorstel gedaan om nog eens een extra review te doen. Om nog eens goed te kijken naar de voor- en nadelen. En of de kosten er nou eigenlijk tegen de baten en dan vooral de maatschappelijke baten opwegen. Mm-hmm. Daarvan heeft het college gezegd, nee, dat vinden wij niet nodig. En de meerderheid van de Verenigde Vergadering heeft hen daarin gesteund. Tegelijkertijd is het zo dat na de verkiezingen natuurlijk de coalitiebesprekingen zullen plaatsvinden. En ik neem aan dat we dan ook, dat er dan ook gesproken gaat worden. Ik weet niet of ik daarbij ben, maar ik hoop het natuurlijk wel. Ja. Ik neem aan dat er dan ook gesproken gaat worden van, ja, hoe gaan we nu verder met dit project? Ja, ja, dat zou nog kunnen zijn dat het verandert, laat ik het voorzichtig zeggen. Het zal niet afgeblazen worden en dat is ook helemaal niet onze doelstelling. Maar het kan zeker nog aangepast of verscherpt worden. Ja, en hoe meer stemmen er komen voor de Algemene Waterschapspartij, want binnenkort zijn die verkiezingen, zei ik al, dan kunnen jullie een betere vuist maken. Je geeft me al een heel makkelijk bruggetje, maar wij zijn inderdaad de Algemene Waterschapspartij, AWP, niet politiek, wel deskundig. En wij vinden dat hier gewoon nog goed over nagedacht moet worden. We hoeven echt niet het eerste waterschap in Nederland te zijn die dit probleem oplost. De minister heeft net 30 miljoen beschikbaar gesteld aan een aantal waterschappen om grootschalige proeven te doen. Die techniek die zal heus, die, zeg maar de uitvoering van de techniek, die zal heus nog verder ontwikkeld worden en goedkoper worden. Dus ja, wij willen daar eigenlijk toch nog wel eens even heel goed naar kijken. De Algemene Waterschapspartij doet mee aan de verkiezingen voor het Hoogheemraadschap. De verkiezingen zijn tegelijkertijd met de provincieverkiezingen voor de Provinciale Staten. En dat vindt allemaal plaats op 20 maart. Precies. Ja, dan mag je stemmen. En als je weet waarvoor je moet stemmen, dan denk ik dat we wel een mooi verhaal hebben gehad van de Algemene Waterschapspartij. En Hans Middendorp. Hans, dank je wel. Nog veel succes de komende week. Het zal wel druk worden. Ik sta nu bijna elke dag te flyeren, dus ja, ik doe mijn beste. Ja, ik ben mijn eigen vrijwilliger, dat klopt. Ja, maar je bent ook van de Waterschapspartij die zorgt dat wij droge voeten houden. Althans, dat is jullie bedoeling. Ja. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes de komende weken. En ook af en toe een beetje rust. De se rencontrer, love is love, les yeux dans les yeux sans parler, love is love, c'est un sentiment passager, love is love, is love. C'est un orage en été. Love is love. Un coquelicot déchiré. Love is love. Qui n'a jamais pleuré. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Muziek uit de film Arthur van Stephen Bishop. It's Only Love. En daarvoor Michel Thor. En alweer Love. De molens van Goeree over Flakkee. Dat straks na Fields of Gold. When we walked in fields. to go. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Van Sting, nu gedaan door Eva Cassidy, Fields of Gold. Molenstichting Goeree Overflakke is trots op haar 11 molens en wil de rijke historie van deze unieke gebouwen bij een breder publiek onder de aandacht brengen. Simone Gideonse sprak hierover met Titia Dijkstra en vroeg waarom de molens op Goeree Overflakke zo uniek zijn. Het is een bijzonder cultureel erfgoed wat we natuurlijk hebben. Alle molens zijn worden goed onderhouden door de Molenstichting. En zijn allemaal maalvaardig. Ze hebben ook allemaal een molenaar. Zaterdag draaien dan de meeste molens, omdat heel veel molenaars hebben ook een baan ernaast. En enkele molens die kunnen ook gewoon, bijvoorbeeld de molen van Oudorp en de molen van Stellendam, die kunnen ook wat vaker draaien, omdat daar de molenaars al met pensioen zijn. Er staan hier 12 molens op het eiland. En daar zijn de 11 van de Molenstichting. Die worden daardoor onderhouden. Ja. En die Molenstichting, kun je daar ook wat meer over vertellen? Wat zij dan precies doen? Nou, zij vergaren geld natuurlijk. Want molens zijn heel duur om te houden. Ja, dat snap ik. En ja, zij doen van alles om geld te genereren. Om financieel goed voor te staan. Om dat te laten lukken. En dat lukt behoorlijk. Want wat proberen zij dan om nou, geld... Nou, dan kan er soms een molen helemaal gerestaureerd moeten worden. Ja. De molen van Den Bommel is een paar jaar geleden helemaal gerestaureerd. De molen van Dirksland heeft bijvoorbeeld een nieuwe balie. Dat is een stellingmolen. Dus, want je hebt twee soorten molens hier. Grondzeilers, waar de wieken heel laag over de grond gaan. Stellingmolens die hebben dus als je dan binnenkomt, moet je een trap op. En dan begin je daar op zo'n zolder. Die hebben een, dat noemen we een balie. Dus die staan wat hoger op de poten, zeg die maar. Die staan wat hoger op de poten. Nou, en daar zijn ze dus mee bezig. Wij hier in Goeree hebben we nieuw kruippalen gekregen. Die waren helemaal... Dat waren houten palen, die waren helemaal verrot. Dus er zijn 10 nieuwe palen ingekomen. Dat doen we dan wel een beetje zelf ook. Molenaars kunnen ook wel zelf het een en ander onder natuurlijk. Dus een nieuw touw vervangen of wat ook. Nou ja, goed. En dat wordt dan gewoon gedaan. Ja, en ja, dat kost natuurlijk geld. Dus die Molenstichting doet er eigenlijk alles aan om de molens levende te houden. In topconditie te houden. In topconditie. En ze zijn dus ook allemaal werkend, de molens. Ja, ze zijn allemaal maalvaardig, ja. En op wat voor dagen zijn die molens dan actief? Want u zei al, op zaterdagen draaien ze... Zijn er dan ook nog speciale dagen waarop molens... Ja, natuurlijk. Kijk, bij de boer, molendag, nationale molendag, de molendag van Goeree, Overflakkee. Dat zijn allemaal dagen waarin monumentendag, dat die molens draaien. En de molenaar is actief op die dagen, maar nu zoeken jullie ook molengidsen. Ja, die molengidsen? Nou, we zijn in 2015 begonnen. Toen hebben zich 7 molengidsen aspirant molengidsen zich aangemeld. Daarvan zijn er 5 uiteindelijk overgebleven. En in samenwerking met SOPOGO, dat is de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree Overflakkee. Er zijn dan 12 scholen bij aangesloten, openbare scholen. En 1 school voor bijzonder onderwijs. Hebben we het plan opgevat en daar zijn we vorig jaar mee begonnen om de leerlingen van groep 3 en 4 rond te leiden op de molen. Wat een leuk initiatief. Ja, want wij willen ook de kinderen graag betrekken bij dat prachtige, bij ons culturele erfgoed. Ja, precies. Maar met 5 is het wel gewoon een beetje krap bemand. Die rondleidingen zijn altijd op woensdag. Woensdagochtend tussen 10:30 en ongeveer 12:00. En dat doen we altijd met leerlingen die ook een molen hebben in hun dorp. Dus van tevoren moeten ze natuurlijk wat huiswerk doen onder leiding van hun leraar. En zij krijgen dan uitleg over de werking van de molen, maar ook welke graansoorten er allemaal zijn en hoe die dan op de akkers groeien. Maar ook als ze gebeld zijn, hoe dat dan werkt. We hebben een kleine molen om dat een beetje te demonstreren, hoe die stenen werken en hoe de wieken gaan en zo. En dit jaar hebben we weer 10 scholen die langskomen. Heeft het dorp nu geen molen, dan gaan ze naar de dichtstbijzijnde. Ja. Hè? Dus dan mogen ze... Precies. Bijvoorbeeld de Oldgoedsplaat komt naar Achterhuizen. Daar staat ook een molen. Dus er komen dan schoolklassen naar de molen. En een molengids legt uit hoe de molen werkt en wat die molen allemaal kan en te bieden heeft. Ja. En we gaan dus met ze ook de molen in, hè, om alles te laten zien, de stenen en dergelijke. Wat nu heel leuk is, we hebben wel de molenaar van Stellendam bereid gevonden, want Wim Ziekman die is met pensioen. En wij kunnen de molens bijvoorbeeld niet laten draaien, want wij zijn geen molenaar. Nee, precies. En nu hebben we hem erbij gekregen. En als hij dan mee kan op die woensdagochtend, dan laten we die molens dus draaien. Dat is wel heel leuk, inderdaad. Ja, dat is voor de kinderen natuurlijk heel bijzonder. Want dan zie je ook hoe die wieken gaan. Want die draaien altijd, als je voor de molen staat, tegen de klok in. Dus allemaal kleine weetjes. Voor jou, voor mij, voor iedereen. je vraagt er zo. Maar laat mij er niet alleen. Dat het donker wordt. Ze zeggen regen, regen, regen op je kop. Ai, ai, ai. Maar al zijn de dagen nog zo grauw. Oh, ik weet het zeker. Als jij wou, dan verf jij de wolken blauw. Want wat ook een ander zegt. Er is tijd genoeg voor jou. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. This rain is not the cleansing kind. It drags you down and clouds your mind. You know it chills me to the bone. Hold your tongue and hold my hand. I can only pray you'll understand. Without you I can only be alone. But I cannot repair the song on my own. I shake a sigh, ache a sigh, break us in two. But I love you, I love you, I love you, I do. You have a certain time on earth, and I've been told it's all a learning curve. I've learned not being with you is wasting time. I shake a sigh. Achtereenvolgens waren dat Doe Maar en Tijd Genoeg en Douwe Bob en Jacqueline Govaert in I Do. We gaan terug naar Simone Gideonse en de molens van Goeree over Vlakke. En hier in de studio zit nog steeds Titia Dijkstra. En zij vertelt ons meer over de molengidsen op Vlakke. Dat zijn dus eigenlijk mensen die kinderen vooral rondleiden in molens op Goeree over Vlakke. Ja, dat zijn de rondleidingen die we dus echt organiseren via die stichting Openbaar Onderwijs. Maar de molens draaien over het algemeen wel op zaterdag. En ik ben zelf dan molengids, want ik dacht, ja, ik vind het ook wel leuk om dan een soort molen te hebben waar je dan veel meer leert nog. Hè? Want de cursus is maar kort, maar op de molen moet je gewoon leren, toch geïnteresseerd zijn. En ik ben in de gelegenheid gesteld om op de molen van het Windvang in Goedereede iedere zaterdag daar toch wel even aanwezig te zijn. Ook wel eens om een karweitje te doen, om mensen rond te leiden, want Goeree is altijd wel, en Oudorp bijvoorbeeld, is heel erg druk. Want ja, dat ligt ook een beetje in de route. De andere molens worden wat minder druk bezocht. Maar Goeree is... En er komen misschien ook toeristen op af. Heel veel, ja. Ja, ja, precies. Dus zowel basisschoolleerling, maar ook gewoon volwassenen, ja, en toeristen. En heel veel buitenlanden, Duitsers, Engelsen, ja. Fransen. Ja. Amerikanen soms. Ja, het is heel bijzonder. Maar, ja, ja, want jij bent zelf ook molengids. Wat is jouw ervaring als molengids? Is het wat maak je allemaal mee als molengids? Nou, in eerste plaats moet je wel geïnteresseerd zijn in mensen. Hè? Dus ja. Mensen vinden het altijd leuk om een praatje te maken van waar komt u vandaan? Bent u hier op vakantie? Waar logeert u? En wat vindt u ervan? En dan worden ze rondgeleid. Vinden ze ook heel interessant. Zijn vaak ook heel dankbaar. En, wat interessant allemaal. Ja, dat is het leuke. Ja, dus het geeft wel veel voldoening ook. Ja, als het geeft ontzettend veel voldoening. Ja, want wie is er eigenlijk geschikt om molengids te worden? Stel, een luisteraar zit nu te luisteren en denkt, ik wil ook wel molengids worden. Iedereen is daarin, als je geïnteresseerd bent in molens, hè, en het rondleiden van kinderen in dit geval, is dat wel het belangrijkste. Ja. Omdat ze dat doen met die scholen, dan iedereen kan het worden. Ik heb twee collega molengidsen, die werken allebei nog. Dus die zijn eigenlijk alleen maar op woensdag beschikbaar. Ja. En het is ook alleen maar op woensdag, hoor, zijn die rondleidingen. Oké. Okay. Je moet het leuk vinden om met kinderen om te gaan. En de cursus bestaat uit twee delen. Eerst krijgen we dus een soort rondleiding hier op de molen in Goedereede. En dan de tweede zaterdag, beginnen 9 maart. En 16 maart hebben we in de Doelen, in Sommelsdijk is dat, hè? Ja. Eerst een korte cursus. Hoe presenteer je je? Hoe ga je met mensen om? En wat moet je allemaal weten? En 's middags doen we dat op de Korenbloem. Brengen we dat in praktijk. In de Korenbloem ligt Sommelsdijk ook. Dus er zijn eigenlijk 2 cursusdagen om molengids te worden. Ja, en de eerste, 9 maart, is van 10 tot 12. Ja. En 16 maart is van 10 tot 12. En na de lunch vertrekken we dan naar die molen. En dan is het ongeveer om 3 uur afgelopen. Ja, dus dat is een soort praktijkles dan. Ja, en dan mag je laten zien wat je kan. En ja, precies. Tegenover je andere kandidaten, ja. En in hoeverre is het dan ook nog van belang dat je niet alleen Nederlands spreekt, maar bijvoorbeeld ook Engels of Duits? Want als je toeristen moet rondleiden, dan moet je misschien ook meerdere talen kunnen. Of is dat niet van belang? Ja, nou, en dat leer je ook wel een beetje. En we hebben ook een lijst van trefwoorden gewoon. Oh, oké. Dus de belangrijke molentermen komen daarin voor. En het is ook zo dat mensen je ook wel helpen, hè? Dus Fransen bijvoorbeeld of Engelsen. Dan duik je dat aan en geven ze zelf wel aan hoe dat heet. Het is ook wel grappig. Een soort samenwerking wordt het dan. Dat is heel leuk. En wat ik me ook nog afvroeg. Stel, iemand wil molengids worden en heeft een cursus afgelegd. Word je dan aan een bepaalde molen gekoppeld? Uit je eigen dorp bijvoorbeeld? Of moet je echt van alle molens thuis zijn, zeg maar? Ja, omdat het allemaal korenmolens zijn, werken ze, het zijn allemaal anders, maar ze werken in principe. En het gaat er dus om in eerste instantie dat we die kinderen van groep 3 en 4 de molen laten zien. Ja. He, om hen geïnteresseerd te laten raken om gewoon is vaker naar een molen te gaan of op te letten als ze onderweg zijn van oh, daar staat een molen. En zo dat. Maar we hebben bijvoorbeeld, we hadden een molengids. En die is later nog molenaar geworden. Oké, dus dat kan ook nog. Dat is natuurlijk ook nog een optie. Als je echt gegrepen wordt door de molen. Om, om je om te scholen tot molenaar. Ja, ja, dat is natuurlijk wel heel erg. Precies. Ja. En waar kunnen mensen zich opgeven als, als nou, molengids? Ze kunnen dat doen bij, op de mail. Post. Apenstaartje gomolens.nl. Of bij Wim Bosdijk 06-53-57-91-91. Gabrielle Aplin en The Power of Love.

Thank you.